क्या दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगनी चाहिए? दुआ इबादत है। दुआ क्या है? इबादत किसकी हमें करनी है और किसके तरीके से करनी है? अल्लाह के रसूल ने कैसे दुआ मांगी? मैं सिर्फ बात को समझाना चाह रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने किसका वास्ता दिया? किसी का वास्ता नहीं। जब हमें सिखाया नहीं गया तो हमें इसके इजाफा करने की जरूरत? दुआ के आदाब बयान है ना, आप सबसे पहले बावजू हो, अदब यह कबला रखो, आप सबसे पहले हाथ उठाएं, चौथी बात अल्लाह की तारीफ करें, फिर दुरूद पढ़ें, फिर पहले अपने लिए मांगे, फिर यकीन करके मांगे, फिर आप उसमें मुबाला ना करें। क्या मतलब? कि उसमें बेपरवाही ना करें, दिल लगा के करें। आप दुआ करना चाहते हैं, कबूल करवाना चाहते हैं, अपने खाने को हलाल करें, जुल्म की दुआ ना करें, गुनाह की दुआ ना करें, अदब है। किसी हदीस में यह अदब नहीं आया कि आप अल्लाह के रसूल के वास्ते से दुआ करें। जब किसी हदीस में नहीं आया तो हम क्यों वास्ता देंगे? और फिर एक दूसरे तरीके से मैं समझाना चाहूंगा, अजान के बाद हम दुआ कौन सी पढ़ते हैं? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أجل آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الدعاء किसने सिखाई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल उम्मतियों को हुक्म दे रहे हैं, जब तुम अजान का जवाब देना चाहो जवाब दो, फिर मेरे लिए ये दुआ करो। क्या करो? آت محمدا الوسيلة والفضيلة, ऐ अल्लाह अपने महबूब को क्या दे? अल वसीला वल फजीला। फजीलत भी दे, वसीला क्या है? मुकाम महमूद का बुलंद मुकाम नसीब फरमा। हम दुआ करते हैं हर अजान के बाद, करते हैं कि नहीं करते हैं? इस बात को तो हमें करना चाहिए। और मुकाम महमूद क्या है? अल्लाह के रसूल का बुलंद मुकाम है, और अल्लाह के रसूल सिफारशी बनेंगे, शफात करेंगे। जो उम्मतियों को ये कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब, अगर दुआ वसीले के साथ करवानी होती तो फिर वो कहते कि मेरे वसीले से करो कि मेरे लिए वसीला मांगो। दोनों में फर्क है। तो अल्लाह के रसूल के साथ वसीले के साथ दुआ मांगना जायज नहीं। ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ना समझाया, ना किसी हदीस में आया। इस्लामिक रिसर्च सेंटर।